Halo kochanie, co tam słychać? Ciężko co? Nie, nie chcę mi się. A, oglądałeś film? Halo kochanie. Ciężko co? Nie chcę mi się. A, ty już oglądałeś. Mogę się do was dosiąść? Siadaj, Beka. Śmiało, wiesz? Kurde, ale się zmęczyłem. Jaki kurze jebany. I tak się dowie, z kim byłaś. Z Kaburzutu? Ja, Bekaś. Żona mi zjada. Cylek. Siadaj, mam na pięści czegoś? To się znało, opowiadaj. Co tam się stało? Żona do mnie po rogach. Ale widziałeś? Kolega, znajomy widziałem na mieście, jak szła z obcym mężczyzną w stronę kina dzisiaj. I teraz wszystko przez rozmowy telefoniczne się potwierdziło, że była w kinie i oglądała film, a nie chciała powiedzieć z kim. Ale co, jakiś napił się może czegoś, whisky albo coś? Nie, dzięki chłopaki, naprawdę jestem wdzięczny za to, że mogę z wami porozmawiać, bo... No ja na parę słów tylko wymieniliśmy. Ale mam doma.